Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 kwietnia, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie premier Tusk o polskim bezpieczeństwie w związku z sytuacją na Ukrainie, najnowszy partyjny ranking, a w nim PiS znów przed Platformą oraz kolejny konflikt między Hiszpanią a Gibraltarem. Potrzebujemy więcej gwarancji bezpieczeństwa w związku z kryzysem na Ukrainie, tak mówił premier Donald Tusk podczas wizyty w bazie lotniczej w Łasku i zapewniał, że nasz kraj rozwija program Polskie Kły, którego celem jest zdolność odstraszania przeciwnika. Związane to jest przede wszystkim z wielkim wysiłkiem modernizacyjnym, którego kluczowym ogniwem są siły powietrzne, zdolność obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Premier zapowiedział, że najbliższe rozmowy ministrów obrony Polski i USA będą dotyczyły zwiększenia możliwości obronnych naszego kraju, głównie w obronie powietrznej oraz coraz większej obecności NATO w Polsce. A prorosyjscy separatyści czasu nie tracą. Gorłówka to kolejna miejscowość na wschodzie Ukrainy, w której zajęli komisariat milicji. Nadal okupują rządowe budynki także w Doniecku. Nad okupowaną przez separatystów administracją państwową wisi rosyjska flaga i flaga ogłoszonej tu Niezależnej Republiki Donieckiej. Przed budynkiem stoi kilkuset zwolenników federalizacji. Bracia róże. Mam broń, jeśli trzeba będzie się bronić, będziemy się bronić. Sam budynek otoczony jest barykadami i zasiekami z drutu kolczastego. Żeby wejść do okupowanej administracji, należy przejść kilka bramek z przeszukaniem, potem wylegitymować się. W budynku wielu zamaskowanych w hełmach i z pałkami. Jeden z separatystów, Rusłan. Referendum o federalizacji. Chcemy referendum o federalizacji i rosyjskim języku jako urzędowym. Zebrani w budynku nie wykluczają w przyszłości zjednoczenia z Rosją. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. Władze w Kijowie oskarżają rosyjskich agentów o inspirowanie ataków na rządowe budynki. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow odpowiada. Na Ukrainie nie ma rosyjskich agentów i po raz kolejny ostrzega, że próby siłowego rozwiązania kryzysowej sytuacji we wschodnich regionach Ukrainy doprowadzą do wstrzymania międzynarodowego dialogu. Rosyjski minister przekonywał, że Moskwa nie wtrąca się w wewnętrzne sprawy Ukrainy, dlatego nie wysyła tam swoich agentów. Zapytał też retorycznie, co w Kijowie robił przebywający tam w ubiegłym tygodniu szef amerykańskiego wywiadu CIA. Rosja opowiada się za terytorialną integralnością Ukrainy, stwierdził Ławrow. Skrytykował również władze w Kijowie za brak szacunku dla praw rosyjskojęzycznej ludności. Jednocześnie zarzucił Unii Europejskiej i Stanom Zjednoczonym sterowanie wydarzeniami na Ukrainie oraz wysyłanie agentów w zapalne regiony. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz najnowszy sondaż, a w nim PiS znów wysunął się na czoło i wyprzedza Platformę o 3 punkty procentowe. Gdyby wybory odbyły się na początku kwietnia, na Prawo i Sprawiedliwość głosowałoby 32% pytanych, na PO 29%. Do parlamentu weszłyby jeszcze SLD z 10% poparciem i PSL z 5%. TNS Polska przeprowadził badanie od 4 do 9 kwietnia, wzięło w nim udział prawie 1000 osób. Dopiero za 2 lata w Krakowie Światowe Dni Młodzieży, ale już dziś rozpoczęło w Gnieźnie działalność Diecezjalne Centrum Przygotowań. Przygotowanie do Światowego Zjazdu Młodzieży Diecezja Gnieźnieńska rozpoczyna tak szybko, żeby zdążyć z ugoszczeniem 8 tysięcy osób, mówi ksiądz Marcin Kulpiński. Mamy mnóstwo pracy do odrobienia. Nie jesteśmy dużą diecezją, a okazuje się, że obok Warszawy zgłosiliśmy chęć przyjęcia największej ilości osób. Nam zależy głównie na tym, żeby poznali też nasz region z tym całym dziedzictwem, które Gniezno ze sobą niesie, czyli początkami państwa polskiego i przyjęciem chrztu. Ale gości z 13 wschodnich państw trzeba nie tylko przenocować i nakarmić, ale najpierw umożliwić im przyjazd do Polski. Po to gnieźnianie zbierają pieniądze na bilet dla brata. Wiemy jednak, że te koszty, które młodzi ze wschodu będą musieli ponieść, mogą się okazać dla wielu zbyt wysokie. Stąd pomysł biletu dla brata. Mówił Bartosz Molik. Pieniądze mają pochodzić ze sprzedaży cegiełek. To płyty, kubki i torby na zakupy z logo Światowych Dni Młodzieży. O akcjach sprzedaży Diecezjalne Centrum Przygotowań informuje na swojej stronie internetowej i na Facebooku. Z pracownikami centrum rozmawiał Rafał Muniak, a przy okazji dziś 1048. rocznica Chrztu Polski, który odbył się właśnie w Gnieźnie. I na koniec kolejny konflikt między Hiszpanią a Gibraltarem. Władze Półwyspu chcą powiększyć jego obszar, osuszając morze i na odzyskanych terenach zbudować luksusowe osiedle. Madryt przypomina, że jest to sprzeczne z hiszpańskim i europejskim prawem i żąda wstrzymania realizacji projektu. Na wschodnim wybrzeżu Gibraltaru, który jest strefą bezcłową, miałyby powstać kasyna, luksusowe apartamenty, hotele i wielki port jachtowy.

Mamy już płytę, która ukaże się 29 kwietnia, a proszę mi wierzyć, jest to ważna płyta dla bardzo wielu słuchaczy programu trzeciego i programu Trzy Wymiary Gitary. W radiu dzisiaj Agnieszka Łukasiewicz, która będzie wysyłała Dźwięki Świat, Piotr Kordaszewski, który będzie dbał o wszystko i będzie miał dla Państwa prezenty. Też proszę uważać i proszę nie odchodzić od radia. No i redaktorek przy mikrofonie piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Zaczyna się klasycznie propozycja pani Miry. 52 lata programu Trzeciego Polskiego Radia świętują słuchacze. Ten poniedziałek miał być tydzień temu, ale nam się nie udało. I w związku z tym dziś bardzo klasycznie rozpoczęła pani Mira. Bardzo dziękuję za tę propozycję i za wszystkie, które dziś znajdą się w audycji. Wybierali państwo i płyty nowsze, i płyty starsze, ale zapewniam państwa, że te, które dziś się ukażą, sprawią nam, mam nadzieję, bardzo wiele radości i wywołają uśmiech na naszej twarzy, bo wśród tych propozycji są na przykład takie, jakie teraz proponuje pan Wiesław. Ale nim powiemy, co to będzie, to powiem, że ta historia będzie miała po zakończeniu utworu ciąg dalszy. Zaczyna się tak. Niebawem jednak znowu znalazł się w Anglii, gdzie podszedł do szeregu egzaminów przygotowywanych przez Państwowy Instytut Psychologii Pracy, które miały określić najbardziej optymalną dla niego drogę rozwoju. Kiedy otrzymał wyniki, okazało się, że największe zdolności objawiał w dziedzinie architektury, której, jak daleko sięgał pamięcią, nigdy nawet nie brał pod uwagę, by poważniej się nią zainteresować. Niemniej złożył odpowiednie podanie na studia. Wkrótce został studentem architektury. Pan Wiesław z Łańcuta zaproponował Roger Waters. This is KAOS. You and I are listening to Chaos in Los Angeles. Let's go to the telephones now and take a request. Yes. You hear radio waves in your head. Radio waves. teraz. Jaka była ciąg, jaki był ciąg dalszy tej opowieści? Proszę posłuchać. Pożegnawszy się przynajmniej na pewien czas ze swoją dziewczyną, przyszłą żoną Judy i przyjaciółmi Rogerem Barrettem, Davidem Gilmourem, a także wieloma innymi, dla których Cambridge stało się centrum wszechświata, latem 1962 roku Waters wyjechał do Londynu, gdzie miał studiować i zdobywać zawód na Regent Street Polytechnic. Kiedy później opuszczał mury tej uczelni, w kieszeni miał licencjacki dyplom i był współpracownikiem Królewskiego Instytutu Brytyjskich Architektów. Jednak wzrokiem sięgał dalej, w zupełnie innym kierunku, a daleko ważniejsze w jego bieżących planach było mieszkanie z zimną wodą przy King's Row w londyńskiej dzielnicy Chelsea. Lwią część studenckiego stypendium Roger wydał na muzykę, na zakup gitary klasycznej oraz na kilka lekcji, a lwią część wolnego czasu spędzał z kolegami o podobnych zainteresowaniach, z którymi niebawem utworzy zespół muzyczny, tak jak formują zespoły młodzi ludzie, niezupełnie naturalnie, ale też niekoniecznie świadomie i rozmyślnie. Zespół muzyczny, którego czas i formuła wyczerpie się pod koniec lat 70. Na uczelni Roger uczył się, jak budować mur. Teraz nadeszła pora, aby go zburzyć. A to cytat z książki zatytułowanej Roger Waters, Człowiek za murem. Dave Thompson jest autorem tej książki, a wstęp do książki Roger Waters, Człowiek za murem, napisał Piotr Kaczkowski. I w związku z wyborem państwa dziś, trzy takie książki dla państwa. 71335, proszę napisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Trzy książki Roger Waters, Człowiek za murem, dziś dla państwa. No i proszę bardzo, już prawie 25 minut po 13. Sięgamy po kolejną państwa propozycję w związku z tym, że 52 lata skończył program trzeci. Aha, jeszcze przy okazji chciałem państwa zapytać, bo często pojawiają się takie pytania w listach państwa do radia. Jak pan słucha muzyki? Kiedy pan znajduje czas? To pozwolą państwo, że dziś będzie odwrotnie. Proszę, aby państwo odpowiedzieli, jak państwo słuchają płyt. Czy to jest słuchanie całych płyt wieczorem, rano, w nocy? Proszę o tym napisać. piotr.baron@polskieradio.pl. Książki czekają 71335. Koszt połączenia złotówka 23 grosze, jeśli dobrze pamiętam. Imię, nazwisko i adres korespondencyjny. No i kolejna propozycja. Tym razem pani Grażyna ze Szczecina proponuje zespół Dropkick Murphys. Relegated to a memory of a higher class than mine. Judy Dumas.

duże podziękowania za tę propozycję, bo to Tuna Myśliwickie, jedna z naszych ulubionych pozycji z ostatniej płyty, bardzo jeszcze nowej, Mike Oldfield, Man on the Rocks, utwór tytułowy. Czy i jak słucham płyt? Zawsze, kiedy jest taka możliwość, przede wszystkim w podróży, po pracy, wieczorami, czasem w nocy, oczywiście pomiędzy ulubionymi trójkowymi audycjami. Zdecydowanie w całości, żeby poczuć klimat danej płyty i zrozumieć, co artysta chciał przekazać. To napisała Ola, a Mario napisał: śpię 5 godzin, reszta to muzyka. No to bardzo dobrze. Teraz o książkach. Płyty... Tak. No, redaktorkowi się rzuciło na mózg. Książki dla pani Beaty Rygier z Piaseczna, dla pana Rafała Suchego z Bielska-Białej i dla pani Katarzyny Litwy z Polic. Życzę miłej lektury. Teraz ten będzie ten moment, kiedy chcę państwu na chwilę przerwać, bo tej płyty jeszcze nie ma. Będzie dopiero 29 kwietnia, ale my już ją mamy. A zatem do usłyszenia w Trójce. I płyta jest koncertowa.

There is no way out of here. To był David Gilmour i to była przedostatnia Państwa propozycja. Za wszystkie bardzo dziękuję. Te utwory, mam nadzieję, się nie zmarnują, bo jeszcze kiedyś powtórzymy sobie taki poniedziałek. 52 lata programu trzeciego i wtedy być może dołączą do nas jeszcze inne osoby, które chcą się w ten sposób w radio bawić. Mam nadzieję, że Robert z Mikołowa, pan Robert z Mikołowa dzisiaj wysłuchał tego utworu do końca. Aha, są pytania, czy będą jeszcze książki o dotyczące Rogera Watersa. Biegnę do naszej jednostki książkowej już teraz po zakończeniu audycji i zapytam, czy na jutro jeszcze możemy mieć dla Państwa takie pozycje. To proszę nasłuchiwać nas jutro po 13. Dziś byli z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. No i na zakończenie, tak mi się wydaje, nie mogło się zakończyć dziś lepiej nasze spotkanie, a wyborem pani Tatiany ze Słupska. Nie będę zapowiadał, bo wszyscy wiedzą, o co chodzi. Dziękujemy bardzo za spotkanie.